Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 3 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia ma dziś przedstawić strategię resortu w związku ze spodziewaną jesienną kumulacją zachorowań. Mieszkańcy Białorusi nie odpuszczają prezydentowi Łukaszence. W całym kraju znów odbyły się protesty. W tym serwisie też korespondencja z Włoch. Rozpoczął się słynny festiwal filmowy w Wenecji. Plan jesiennych działań dla personelu medycznego ma dziś przedstawić Ministerstwo Zdrowia. To w związku ze spodziewaną kumulacją zachorowań na grypę i koronawirusa. Część zmian w związku z COVID-19 jest już wdrażana. Od środy krócej trwa kwarantanna. Izolacja zakażonych bezobjawowych pacjentów kończyć się będzie po 10 dniach. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że zmiany wynikają z zaleceń WHO i ekspertów. Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, wiedzą ekspercką, po 10 dniach, kiedy nie mamy objawów, kiedy byliśmy pacjentami bezobjawowymi, możliwość zakażania jest bardzo mała. Stąd też taka, a nie inna decyzja. Wczoraj potwierdzono w Polsce prawie 600 nowych infekcji koronawirusem, najwięcej na Mazowszu 133. W dalszej kolejności w Małopolsce 114. Od kilku tygodni to województwo jest w czołówce pod względem liczby zachorowań. Największy przyrost odnotowano w Krakowie, gdzie zakażenie koronawirusem stwierdzono u kolejnych 37 osób. Mówi Dominika Łatak-Glonek z Małopolskiego Sanepidu. Nowym ogniskiem na terenie miasta Krakowa jest ognisko w domu duszpasterskim, gdzie mieliśmy 13 zakażeń. Władze sanktuarium w Łagiewnikach poinformowały, że wśród osób usługujących do mszy stwierdzono zakażenie koronawirusem. I w związku z tym osoby, które uczestniczyły w nabożeństwach 24 i 25 sierpnia o godzinie 12, jeżeli zauważą u siebie niepokojące objawy, powinny się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu i poinformować go o tym. Służby sanitarne sprawdzają też nowe ognisko związane ze szpitalem w Limanowej. Zarażone są tam 4 osoby. Na Białorusi odbyły się kolejne powyborcze protesty opozycji. W Mińsku i innych miastach kraju ponownie domagano się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W Mińsku ponownie protestowali studenci z elitarnego Uniwersytetu Lingwistycznego. Pojawienie się sił milicyjnego OMON-u powitali skandowaniem hasła „Niech żyje Białoruś”. Milicjanci zatrzymali co najmniej kilka osób. Zatrzymań dokonano również w Witebsku, gdzie protestowali studenci miejscowej Akademii Weterynaryjnej. Przez stolicę kraju przeszła kolumna protestujących kobiet. Znany białoruski intelektualista Wacław Areszka powiedział polskiemu radiu, że białoruskie protesty utrzymały się właśnie dzięki postawie kobiet. Białoruś taka trochę żanocza kraina, kobieca. Kobieta na Białorusi ma jakby taką dużą moc. Czasem po prostu zajmuje miejsce mężczyzny. I dzisiaj kobiety to pokazali. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rozpoczął się 77. Festiwal Filmowy w Wenecji. W tym roku z powodu pandemii pokazanych zostanie 58 produkcji, połowę mniej niż zwykle. Imprezę zakończy uroczyste wręczenie nagród w sobotę, 12 września. Ceremonię otwarcia rozpoczęła Rzymska Orkiestra Kameralna tematem Debora z filmu Dawno temu w Ameryce, oddając hołd kompozytorowi Ennio Morricone. Jeden z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej zmarł w wieku 91 lat w lipcu w Rzymie. Złotego Lwa za całokształt kariery artystycznej odebrała brytyjska aktorka Tilda Swinton. Imprezę wraz z prowadzącą, aktorką Anną Foliettą, otworzyli wspólnie dyrektorzy największych europejskich festiwali filmowych. Dichiariamo aperta la 77. Wśród 18 filmów konkursu głównego jest obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Śniegu już nie będzie nigdy. Jury przewodniczy znakomita australijska aktorka Kate Blanchett. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce chmury, a deszcz spadnie przede wszystkim na północy i zachodzie. W zachodniopomorskim możliwe burze. Będzie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Zamyka się nad nami niebo fal. Resztki powietrza krążą w żyłach razem z krwią i ciemność jest twarda jak stal. Trudno uwierzyć wśród czarnych pejzaży, że wewnątrz, w ciasnym powietrza pęcherzu leżą gorące ciała marynarzy, co jeszcze w przystań ostatnią nie wierzą. Tam w powietrzu atrapa horyzontu. Wiatr tylko jeden, jedna świata strona. Zgłębiamy głębie, skąd nie ma odwrotu. Głębia jest prawdą, a prawda jest słona. Tematyka marynistyczna w związku z kilkoma rocznicami będzie towarzyszyła nam przez całą noc. Trzecią stronę Księżyca zrealizują Elżbieta Różycka i Rafał Baryła, a przygotowali i poprowadzą Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. kompozycja The Cure, Charlotte Sometimes, zainspirowana powieścią Penelope Farmer o tym samym tytule. Historia Charlotte, dziewczyny, która rozpoczyna naukę w szkole z internatem i pewnego ranka odkrywa, że w tajemniczy sposób cofnęła się o ponad 40 lat. W przeszłości nauczyciele i uczniowie nazywają ją Claire. Charlotte i Claire zamieniają się miejscami każdej nocy na przemian. W roku 1918 i w czasach współczesnych Charlotte. Chociaż Charlotte i Claire nigdy się nie spotykają, komunikują się poprzez notatki z dziennika w zeszycie. Artyści spod znaku trzeciej strony Księżyca wielokrotnie czerpią inspiracje z literatury. Stanisław Lem, Philip Dick, Neil Gaiman, Albert Camus, Charles Baudelaire to tylko niektórzy spośród autorów, których twórczość jest im szczególnie bliska. Tej nocy zaprezentujemy Państwu kilka kompozycji posiadających nie tylko księżycowe, ale również literackie korzenie. A po godzinie pierwszej statek TSK zacznie niebezpiecznie nabierać wody. Około godziny drugiej już będziemy pod wodą, a to dlatego, że kustosz Wawrzyn postanowił zająć się tym razem problematyką tonącego okrętu. Nasz archiwista przybliży Państwu kilka wydarzeń związanych z historycznymi zatonięciami jednostek pływających, których rocznica przypada na drugi i trzeci dzień września. Później połączenie z DJ-em Luną, który obiecał nawiązać do tych dwóch tematów literatury w muzyce oraz tonących okrętów. A zanim to wszystko nastąpi, przenieśmy się w góry. Nasza pieśń księżycowa pieśń księżycowa sierpnia. I will build myself a fortress. White Door powrócili w wielkim stylu i wyśpiewali naszą pieśń księżycową sierpnia, Among the Mountains. A pieśń księżycowa, która nam będzie towarzyszyła tej nocy, ci panowie również cały czas trzymają wysoki poziom. W zeszłym miesiącu przedstawiliśmy państwu tę kompozycję, ale tym razem będzie ona naszą muzyczną przewodniczką. Crying Vessel, The Abyss. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Przypominamy, audycja pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Od północy do godziny czwartej zapraszamy Państwa na pokład statku TSK. Loty statkiem TSK nie są absolutnie zabronione w związku z sytuacją covidową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. I tutaj od razu pytanie od pani Gabrieli. Pani Gabriela pyta o wiersz otwierający dzisiejszą audycję. To wiersz Jacka Kaczmarskiego z 1985 roku Toniemy. Czekamy na Państwa maile właśnie pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Jesteśmy ciekawi Państwa uwag na temat prezentowanej przez nas muzyki, ale nie tylko. Zachęcamy Państwa również do przesyłania zdjęć i do meldowania się na pokładzie statku TSK, a to przede wszystkim za pośrednictwem facebookowej strony TSK, trzecia strona Księżyca. Tam znajdą Państwo wszystkie możliwe namiary. I tak pierwszy zameldował się pan Jakub z Wrocławia, pani Kinga z miejscowości Turek, pan Piotr, pan Marcin, a pierwsze zdjęcie nadesłał pan Tomasz z Malty, który spacerował do Szajry, pięknej, malutkiej wioski na północno-wschodnim wybrzeżu. Zachęcamy Państwa do dzielenia się zdjęciami Księżyca w pełni z tymi słuchaczami, którzy niestety z powodów meteorologicznych nie mogą rozkoszować się tym niesamowitym widokiem. Przed momentem Wąsate Trio z Neapolu, czyli grupa Geometric Vision, ich nagranie Slow Motion, tym razem w podstawowej wersji. Piosenka opowiada o rozdartej osobowości pomiędzy marzycielstwem a racjonalną melancholią. A z nowym singlem powrócił amerykański duet Tempers, The Use of My Belongings. Europejski duet francusko-włoski Echo Bell. Już pojawiali się w trzeciej stronie Księżyca przy okazji debiutanckiego albumu Apparition. Cecilia Dasoneville i Adriano Giacoangeli. Inspiruje ich muzyka New Order, Depeche Mode, M83, a także atmosfera filmów Davida Lyncha. 21 sierpnia wypuścili drugą w dorobku płytę zatytułowaną The Awakening of a Mutant Girl. To album napisany jako hołd dla filmów klasy B, zwłaszcza filmów science fiction z lat 50. i 60. Jeszcze jedna propozycja tego duetu The Underworld. Defeat. I find Under the Red Veil to trzeci długogrający krążek w dyskografii teksańskiego duetu Tearful Moon, tworzonego przez Sky Lesko i Manuela Lozano. Sky Lesko śpiewa, Manuel zajmuje się tworzeniem hipnotycznych dźwięków syntezatorowych. Państwo przesyłają nie tylko zdjęcia księżyca w pełni. Pani Paulina na przykład przesłała zdjęcie swojego dziecięcia, które zrezygnowało na tę noc z piżamy i przebrało się w strój kosmonauty. Mogą to Państwo zobaczyć na stronie facebookowej Trzecia Strona Księżyca.

Jak było słychać, my też musieliśmy wlecieć na moment w jakąś niezwykle gęstą chmurę, bo przez chwilę nie było łączności z bazą, ale mamy nadzieję, że już więcej się to nie powtórzy. A wysłuchaliśmy przed momentem sekstetu Corinne z Filadelfii w Pensylwanii. Ich druga w dorobku płyta The Night We Rise ukaże się 4 września. Pozostajemy na kontynencie amerykańskim. Jeszcze jedna propozycja kanadyjskiej grupy Handful of Snowdrops. Oni ostatnio często pojawiali się w naszych audycjach, ale mają w najbliższym czasie nie wydawać nowych rzeczy. Ostatnie wydawnictwo, którym nas uraczyli z nową muzyką, to epka The Impossible.